Concordi laetitia, propulsa mestitia, Mariae preconia, recolat ecclesia. Santa Virgo Maria, quae felici gaudio, resurgente Domino, floruit ut lilium, vivum cernens filium. Santa Virgo Maria, orientis partibus, adventavit asinus, pulcher et fortissimus, arginis aptissimus, et siras neet, orientis partibus, adventavit asinus, pulcher et fortissimus, sarcinis aptissimus, et siras neet. Partibus adventavit asinus, pulcher et fortissimus, arginis aptissimus, et siras neet, et siras neet. Hic in collibus sicem enetritis subrubem, transit per Iordanem sali in Betlehem, et siras neet, et siras neet. Capreolos, super dromedarios, velox medianeos, et siras neet, et siras neet. Cum trait vehicula, multa cum sarcinula, illius mandibula, dura teri padula, et siras neet, et siras neet. Et siras neet, amen dicas asine, iam satur ex gramine, amen nitera, aspernare vedera, et siras neet, et siras neet. clientis partibus, adventa vitasimus, ulgere fortissimus, arcinis aptissimus. Ets iras nehets, ets iras nehets, ets iras nehets.